جنت پوری خوشال دی غلام ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی جنت پوری خوشال دی غلام ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی منتظر فرشت دی پالا بیک لبیک لبیک لبیک منتظر فرشت دی پالا بیک لبیک لبیک لبیک لپان دنیا تمنی پتنگا فدایان ورجی شجوانان ورجی دن جنت پوری خوشال دی غلام ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی داد سر سودای کڑی پن جنت جنت جنت جنت داد سر سودای کڑی پن جنت جنت جنت جنت بیاد بدر او احد نشہدان ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی دن جنت حوری خوشال دی غلام ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی پا فردوس کی پا حواس نچ غلمان غلمان غلمان غلمان پا فردوس کی پا حواس نچ غلمان غلمان غلمان غلمان لپاک دی نظر دلی قربانیان ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی دن جنت پوری خوشال دی غلام ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی پر جبن یا نشش کر دا ایمان ایمان ایمان ایمان پر جبن یا نشش کر دا ایمان ایمان ایمان ایمان خپل اجل تنازونی آتلان ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی دن جنت پوری خوشال دی غلام ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی مسرور کړه خدای ملت دې کاروان کاروان کاروان کاروان مسرور کړه خدای ملت دې کاروان کاروان کاروان کاروان چې پاس کغاړه ترمی او شادان ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی چی پہس کا غلط رمی او شادان ورجی فدایان ورجی شجوانان ورجی دل جنت پوری خوشال دی غلام ورجی فدایان ورجی شزوانان ولدي دان جنات حري خوش على دي قلان ولدي في دايان ولدي شزوانان.